a Warmii i Mazurach. Zakończyła się konwencja regionalna Prawa i Sprawiedliwości w Poznaniu. Na terenie tamtejszej Politechniki politycy partii rządzącej mówili o zadaniach, jakie stoją przed polskimi eurodeputowanymi w nowej kadencji. Jakie to zadanie? Pytam o to Michała Fedusia, który obserwował konwencję. Prezes partii rządzącej mówił o potrzebie równego dostępu do dóbr, do poszanowania praw krajów członkowskich, ale i prawa do swojej waluty. Przynajmniej w okresie nadrabiania różnic gospodarczych złotówka powinna w Polsce nadal obowiązywać, podkreślał w Poznaniu Jarosław Kaczyński. Czy euro w tej chwili przyniesie korzyści polskiej gospodarce? Otóż nie, proszę Państwa. Gdybyśmy w tej chwili przyjęli euro, to polska gospodarka by na tym straciła, a polskie gospodarstwa domowe by na tym traciły. Lider Wielkopolskiej Listy PiS-u w eurowyborach Zdzisław Krasnodębski wskazywał, że ważny w nadchodzącej kadencji Parlamentu Europejskiego będzie też rozwój Polski regionalnej, szczególnie, że większość obszaru naszego kraju w tej materii nadal dogania średnią unijną. My musimy oczywiście walczyć również z nierównością regionalną. A jak jest na tym tle z Wielkopolską? Jest trzecia. Ma 76% średniej i jest na 189. pozycji wśród regionów europejskich. To chyba nas nie zadawala, prawda? Prawo i Sprawiedliwość z Poznania przeniesie się jutro na kolejną konwencję regionalną do Białegostoku. O czym mówił Michał Fedusia, dziękuję. Po 15 latach w Unii Europejskiej powinniśmy być u steru europejskiego samolotu. Dzisiaj jesteśmy na ziemi bez samolotu i bez celi, tak mówił lider Wiosny Robert Biedroń na konwencji partii we Wrocławiu. Zadeklarował, że Wiosna jest gotowa, aby, jak powiedział, wziąć sprawy w swoje ręce. Prokuratura wystąpi do sądu o tymczasowe aresztowanie kierowcy tira, który w piątek doprowadził do zderzenia z pociągiem towarowym na strzeżonym przejeździe kolejowym w Świebodzinie. Mężczyzna był pijany. 56-letni obywatel Ukrainy usłyszy jutro zarzut sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa powstania katastrofy w ruchu lądowym. Trwają jeszcze przesłuchania świadków i gromadzenie materiału dowodowego. Z ustaleń policji wynika, że kierowca ciężarówki staranował szlaban, wjechał na tory. Chwilę później wjechał w niego pociąg towarowy złożony z wielu cystern. Były one puste, nie doszło do zagrożenia dla środowiska. W wypadku nikt nie ucierpiał. Warmii i Mazurom grozi klęska suszy, ostrzegał w czasie otwartych dziś w Olsztynie targów ogrodniczych ich organizator, dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Damian Godziński. Jeżeli ten deszcz nie spadnie i to spory opad w ciągu najbliższych kilku dni, to nie chciałbym być złym prorokiem, ale to rzeczywiście wygląda gorzej niż w zeszłym roku, a w zeszłym roku wiemy, jaka była susza, jak mocno to skwierała. Wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki zapewnił, że administracja rządowa jest przygotowana na klęskę suszy. To już drugi rok, kiedy ta susza dotyka mocno nasz region, dotyka przede wszystkim rolników. Minister Jan Ardanowski już na ten temat się wypowiadał, że też jesteśmy przygotowani na to, żeby przyjść z pomocą, ze wsparciem rolnikom. Już zostały powołane, jak co roku, komisje do szacowania strat. Podejmiemy te działania, ale no póki co cały czas liczymy na to, że jednak deszcz spadnie. Synoptycy zapowiadają, że w najbliższych dniach na Warmii i Mazurach będzie padać, ale przelotnie. O przyszłości chińskiej inicjatywy Pasaj Szlaku rozmawiają w Pekinie na zamkniętym dla mediów spotkaniu przywódcy części państw, które przystąpiły do inicjatywy. Chińskie władze przekonują, że rewitalizacja jedwabnego szlaku jest szansą na rozwój i współpracę gospodarczą państw. Jednak budzi też obawy dotyczące rosnących wpływów Chin na świecie. Do Pekinu na zaproszenie Xi Jinpinga przyjechali m.in. prezydent Rosji Władimir Putin, premier Pakistanu Imran Khan czy szef włoskiego rządu Giuseppe Conte. Podczas niedawnej wizyty prezydenta Chin w Rzymie Włochy jako pierwsze państwo grupy G7 przystąpiło do inicjatywy Pasa i Szlaku. Spośród państw naszego regionu do Chin przyjechali premier Węgier Viktor Orban i prezydent Czech Miloš Zeman. Pas i Szlak, czyli rewitalizacja jedwabnego szlaku, to sztandarowy projekt prezydenta Xi Jinpinga. Choć przystąpiło do niego wiele państw europejskich, to wciąż podnoszone są obawy dotyczące praktycznego wymiaru współpracy. W ramach Pasa i Szlaku uruchomiono nowe połączenia kolejowe i morskie między Azją i Europą. Chiny oferują też innym krajom linie kredytowe na rozwój projektów infrastrukturalnych. Krytycy inicjatywy zwracają jednak uwagę, że Chiny nie oferują europejskim firmom na swoim rynku takich warunków, jakie chińskie mają w Europie. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Na żywo w tym roku podczas off-festiwalu zespół Falls i wielu innych artystów. Oczywiście warto sprawdzać stronę festiwalu. A tymczasem my w tej godzinie na pewno dostarczymy wiele informacji literackich, bo będziemy czytać dwie książki. Także to, co się dzieje w teatrze. Dzisiaj z drobnym opóźnieniem, zwykle w pierwszej godzinie Radiowego Domu Kultury. Dzisiaj już za kilkanaście minut Jan Niebudek i jego przegląd wydarzeń teatralnych. Porozmawiamy także o zapowiedzi festiwalu Eclectic Session, ale tradycyjnie zaczynamy od przeglądu wydarzeń w telefonicznym skrócie. W telefonicznym skrócie. Naszą podróż zaczynamy od Gorzowa Wielkopolskiego i tamtejszego Miejskiego Ośrodka Sztuki, gdzie od wczoraj możemy oglądać wystawę malarstwa Dominiki Kowyni pod tytułem Mąka, olej, farba. To ostatnie prace, w których artystka koncentruje się na relacjach z kobietami. A my ruszamy? Z wcześniejszych wystaw wiemy, że wiele ważnych kobiet miało wpływ na twórczość Dominiki. Były to i pisarki, i malarki. Tutaj na wystawie oglądamy obrazy poświęcone relacjom zarówno z tymi ważnymi kobietami podpatrywanymi przez Dominikę, jak i z bliskimi osobami z otoczenia i z rodziny. Więc tutaj Dominika zaprasza nas do prześledzenia takiego kobiecego ciągu pokoleń, ale też sama rozpracowywuje takie białe plamy w rodzinnej historii. Mówi Joanna Rzepka-Dziedzic, kuratorka. Dominika siedzi niezmiennie w malarstwie olejnym, tradycyjnej technice, w malarstwie olejnym na płótnie, które uważa, że jest świetnym właśnie medium do takich rozważań na tematy trudne. No, takie obrazy powstają bardzo długo i można dzięki temu przepracować zarówno i formę danego obrazu, jak i też problem, który właśnie artystka bierze na tapetę. Sprawdźmy. W Miejskim Ośrodku Sztuki w Gorzowie Wielkopolskim wystawa Mąka, olej, farba Dominiki Kowyni trwa do 2 czerwca. Z Gorzowa przenosimy się do Konina, prosto na festiwal sztuki komputerowej Permutacje. Na miejscu już czekają na nas wystawa i audiowizualne koncerty, a my już zanurzamy się w świat algorytmów i pętli logicznych. Jest to sztuka komputerowa, która w swojej zmysłowości prezentuje efekty pracy algorytmów. Po części jest generatywna, a po części interaktywna, co oznacza, że mamy do czynienia z różnymi wariacjami, w których pojawia się tekst równoprawnie z obrazem, wideo i dźwiękiem, bądź też widz ma możliwość wejścia w jakąś interakcję z przedmiotem percepcji. Mówi Roman Brąboszcz, artysta i twórca Permutacji. Tutaj różnie artyści do tego podchodzą, dlatego że są różne interfejsy, które umożliwiają nam przetwarzanie tych treści. Można do tego podchodzić z myszą komputerową, można wykorzystywać klawiaturę. Są też bardziej skomplikowane formy, które angażują sztuczną inteligencję, a więc mamy do czynienia z pewnym agentem, z którym wchodzimy w dialog i ten agent nas jakby zaprasza, puszcza na kolejne poziomy prezentowanej pracy. Agenci, sztuczna inteligencja, komputery i artyści związani z muzyką, sztuką audiowizualną i literaturą. To na Permutacjach, festiwalu sztuki komputerowej, który trwa w Koninie do 17 maja. I jeszcze jedno miasto na K. Tym razem Kielce i tamtejsze Biuro Wystaw Artystycznych, gdzie możemy już oglądać międzynarodową wystawę litografii. Opowiadajmy. To jest konkurs na litografię lub na pracę z przeważającym elementem litografii drukowanej z kamienia. Tak sformułowaliśmy to w regulaminie, ponieważ nie chcemy zamykać litografii drogi do rozwoju, który niewątpliwie również wiąże się z mieszaniem różnych technik i z wyzwalaniem w ten sposób kreatywności artystów. Mówi Stanisława Zacharko-Łagowska, kuratorka. My organizując początkowo ten konkurs, myśleliśmy, że uchwycimy schyłek tej skomplikowanej techniki graficznej. Okazało się, że uchwyciliśmy renesans, że na całym świecie artyści po okresie bawienia się grafiką komputerową wracają do tej trudnej, ciężkiej grafiki, do walki z materią, która zapewne i w nich wyzwala energię do walki z ograniczeniami tej techniki, ale i swoimi własnymi. Także cieszymy się, że tak się właśnie dzieje, bo to wpływa na to, że te wystawy są nasączone wręcz różnymi propozycjami artystycznymi z różnych stron świata, artystów z różnych stron świata i że ta wystawa jest dzięki temu tak urozmaicona, tak bogata i naprawdę atrakcyjna. Każdy z artystów wychował się w jakimś kręgu kulturowym i w wielu pracach echa tych ośrodków kulturowych z różnych cywilizacji prawie, że i kultur z całego świata istnieją. Jednak wszystkie one są przetworzone w bardzo nowoczesną formę i to jest najcenniejsze. A o tym, jak artyści współcześnie eksperymentują z techniką litografii, przekonamy się w BWA w Kielcach. Międzynarodowa Wystawa Litografii trwa do 18 maja. Wydarzenia opisane także u nas na polskieradio.pl/trójka można korzystać dowoli. Gdziekolwiek teraz jestem tutaj, teraz jestem w tym samochodzie. To jest zespół Organizm. Umówmy się na potrzeby tej opowieści, że zagraliśmy utwór Crash z taśmy, a teraz Jan Niebudek. A z nami w Radiowym Domu Kultury dziś Maciek Marcisz. Dzień dobry, cześć. Autor książki debiutu powieściowego zatytułowanego Taśmy rodzinne. mnie ta książka to jest głos pokolenia dzieci polskiej transformacji, właściwie dzieci twórców polskiej transformacji, które tej transformacji przyglądają się krytycznie. Taśmy rodzinne to są takie nagrania, które myślę wiele z nas ma. VHS, na których widzimy szczęśliwe obrazki z naszego dzieciństwa, chrzty, komunie, święte i Boże Narodzenie. Natomiast w fabule to jest tak, że główny bohater w którymś momencie upublicznia te taśmy rodzinne, co powoduje niezbyt duże zadowolenie jego całej rodziny. Główny bohater, czyli Marcin Małys, to jest jego nazwisko. On jest artystą wizualnym, tym się zajmuje, ale poznajemy go właściwie w chwili jakiegoś sporego kryzysu. To jest ten kryzys ćwierćwiecza, tak się go określa. Ten kryzys ma bardzo konkretne przejawy, na przykład zadłużenie totalne. Tak, tak. Główny bohater Marcin Małys ma 63 tysiące długu na samym początku książki i myślę, że on jest jakimś takim wyostrzonym, ale jednak przykładem takiego właśnie milenialsa, który został wychowany przez tych neofitów kapitalizmu z tą taką całą wiarą, że jeżeli tylko naprawdę się postarasz, to się uda. No i tak się nie dzieje i myślę, że to jest jakieś takie trochę pokoleniowe rozczarowanie, pokoleniowa lekcja, którą on musi przejść, nie? I musi przejść jakąś przemianę w związku z tym. No i tata mu mówi, na przykład dam ci 300 tysięcy, synu, jakże to brzmi, dam ci 300 tysięcy, ale pokaż mi biznesplan, pokaż, że jesteś tutaj prawdziwym mężczyzną, że masz plan na siebie, plan na życie, pomysł, to wtedy ci dam pieniądze, mówi ojciec. A on oczywiście żadnego planu nie ma. Tak, tak, no on nie ma żadnego planu i faktycznie trochę gdzieś tam jest i rozpieszczony, no ale chyba właśnie dlatego musi przejść taką swoją mini drogę krzyżową w trakcie tej książki, żeby czegoś się dowiedzieć o sobie i o innych ludziach. Ale te taśmy rodzinne to są też takie taśmy prawdy, prawdy o polskiej transformacji i o polskiej rodzinie. Co to za rodzina, może powiedzmy? Rodzina Małysów to jest rodzina nowobogackich, ludzi, którzy gdzieś tam właśnie w latach 90. i zerowych wygrali w tym wyścigu. Im się akurat udało. No i to jest rodzina, która przez cały czas swojego funkcjonowania zajmuje się nieustannym remontem swojego domu, ciągłym ulepszaniem. No to jest taka rodzina, która wychowuje te właśnie dzieci i samych siebie trochę właśnie w takim micie nieustannego postępu. Tego, że będzie coraz lepiej. No i temu wszystkiemu właśnie krytycznie przygląda się Marcin. Powodów do tego krytycyzmu ma sporo. Ta książka, jeżeli jest przeciwko czemuś napisana w ogóle, to jest napisana przeciwko pogardzie, w sensie i to jest właśnie ta pogarda, która wydaje mi się narodziła się w tych latach razem właśnie z tą klasą. W którymś momencie po prostu myślę, że wszyscy jakoś uznaliśmy, że ci, którym się nie udało, którzy gdzieś tam może mieli pecha, a niekoniecznie tylko byli leniwi i im się nie chciało, że gdzieś ci ludzie zasługują na nasze potępienie, że po prostu ci, którzy wyrzucają zboże na ulicę, mają nieładne ubrania i nie chcą wejścia Polski do Unii Europejskiej, to są niefajni. No tak, i przykładów na takie twoje podejście tutaj znajdziemy sporo. Na przykład, kiedy pokazujesz scenę takiego wielkiego balu, na który jadą rodzice głównego bohatera i tam jest kelnerka, która nie orientuje się we wszystkich nazwach, w tym, co jest jaką kawą na przykład, co wzbudza wielką wesołość w całym towarzystwie. Towarzystwie, które już zdążyło to wszystko poznać, te wszystkie obce słowa, espresso, dopio. Jak pani kelnerka nie wie, że espresso dopio, to podwójne espresso i tak dalej, i tak dalej. Takich momentów tu jest sporo. No ale właśnie, czy to nie jest trochę tak, że ta książka jest właśnie pisana z pozycji pokolenia, które przeżyło już ten moment takiej deziluzji, tak się mówi, o tym momencie, kiedy uświadamiasz sobie, że coś nie jest takie, jakim miało być? Tak, tak. Totalnie się z tym zgadzam i wiesz, w ogóle myślę, że jakoś właśnie, no szczególnie moje pokolenie, jeżeli w ogóle istnieje jakieś pokolenie, to taki symboliczny koniec właśnie tego wspaniałego snu jakoś tak widzę razem z tym, kiedy powstały te wszystkie piękne dworce i stadiony na Euro 2012, tony betonu, szkła. I to Euro 2012 w ogóle było jakimś takim celem jakby tutaj wszystkich, żeby wtedy już było tak nowocześnie i ostatecznie zachodnio. No i zobaczyliśmy, że mamy to wszystko, że na tych dworcach są piękne drogerie i kawiarnie z kanapkami za 25 zł i jakoś tak skumaliśmy, że to chyba jednak nie jest do końca to, że się nie udało, że wcale nie jest lepiej. Są ludzie, którzy tę książkę czytają na bardzo wesoło i mówią, Jezu, ale w ogóle się uśmiałem, dzięki. A są tacy, którzy odbierają jakąś traumatyczną historię o rodzinnej przemocy, i tak dalej. No ja gdzieś tam czuję, że to jest gdzieś po środku, że książka może być jednocześnie i zabawna, i smutna, i nie musi być jednoznacznie komedią albo dramatem. Maciek Marcisz, Taśmy rodzinne, taki tytuł nosi debiutancka twoja powieść. Bardzo ci za nią dziękuję, a słuchaczom bardzo ją polecam. Polecał i rozmawiał z autorem Jan Niebudek, a ja teraz polecam płytę, która ukazała się wczoraj, w piątek. Nowy album Nicka Murphy'ego, tak naprawdę pierwszy album tego artysty pod imieniem i nazwiskiem. Wcześniej znaliśmy go pod pseudonimem Chet Faker. Nagranie Yeah, I Care z płyty Nicka Murphy'ego. To trzymajmy się muzyki, Michał Morgański. Nasze dzisiejsze spotkanie rozpoczniemy od przywołania drugiej winylowej kompilacji powstałej w ramach przedsięwzięcia Eclectic Session, którym chciałbym dzisiaj Państwa zainteresować. Tak brzmi pierwszy z czterech utworów zespołu Eclectic Ensemble, powołanym w ramach projektu Eclectic Session. Przedsięwzięcia, które po kilku latach przerwy powraca do Warszawy, aby zasygnalizować dużą imprezę festiwalową muzyczną, która z kolei odbędzie się za kilka miesięcy we Wrocławiu. Dziś kilka słów na temat tej idei oraz zaproszenie na wieczorną imprezę zatytułowaną po prostu Before Eclectic Session. Eclectic Session to platforma i festiwal, który co roku się odbywa i umożliwia nam współdziałanie. Mówi Radek Bond Bednarz, basista, producent, założyciel platformy artystycznej oraz pomysłodawca festiwalu Eclectic Session. Zawsze możecie wysłać mail do nas info@eclecticsession.com. Jesteśmy bardzo łatwo namierzalni na Facebooku, na Instagramie i jesteśmy otwarci na wszelkiego rodzaju inicjatywy, nie tylko, a może ostatnio przede wszystkim wykraczające nawet poza muzykę, także tutaj co roku przejawia się to tym, że są inspiracje, które mi jako osobie, która programuje festiwal, pomagają dobrać program, odkrywać miejsca nowe, nietypowe, takie, w których nie odbywają się na co dzień koncerty, tak abyśmy jako artyści mogli się wpisać w pewien kontekst i zaprosić także publiczność, która razem z nami będzie odkrywać te tematy. Co daje wpisywanie się w kontekst? Bo zastanawiam się nad tym, nad akustyką na przykład. To są nietuzinkowe miejsca, wyszukane, wychodzone, wynalezione. Co daje ten kontekst tak naprawdę muzyce? Na pewno to daje dużą wolność, dużą swobodę, taką, wiesz, możesz wyjść z tego pudełka i trochę poczuć się po prostu jak odkrywca i mi się bardzo podoba ta idea i mi to zawsze przyświecało także jako muzykowi, który nagrywa, który wydaje albumy. Nigdy bym nie chciał i mam nadzieję, że to się nigdy nie zmieni, wydawać muzyki, która jest zbyt oczywista. Po 5 latach wracacie do Warszawy, to będzie hybryda, bowiem w kwietniu Before, a część główna festiwalu we Wrocławiu w październiku. Tak, tak właśnie w tym roku postanowiliśmy, aby przybliżyć trochę siebie do stolicy, do Was, do Warszawy. Postanowiliśmy tą zapowiedź festiwalu tegoroczną zorganizować tutaj w Warszawie. Oczywiście jest to większe wyzwanie dla nas. Zapraszamy bardzo serdecznie 27 kwietnia w bardzo fajnym miejscu, które jest jednocześnie partnerem tego wydarzenia. Before Eclectic Session odbędzie się w Centrum Praskim Koneser, jak sama nazwa wskazuje, na Pradze. Wystąpi Paris Monster, duet amerykański, no rewelacyjny, bombowy, Josh Dion, który gra jednocześnie na syntezatorze, bębnach i śpiewa. I nie jest to cyrkowiec, jest to naprawdę wielki artysta. Jeff Crowley z bardzo ciekawym syntezatorem modularnym, grający na basie, jest to duet. Wystąpię również ja z moim triem Hang'em High, z moimi przyjaciółmi z Austrii, ze Szwajcarii, z Alfredem Foglem, z Lucienem Dibui. Są to postacie wielkoformatowe, jeżeli chodzi o jazz, o muzykę improwizowaną. My łączymy bardzo wiele stylistyk. Także cieszę się, bo to będzie taka premiera naszego ostatniego albumu Tres Testosterones, już trzeciego. Okej. Okay. Ja mówię o tym muzyka przecięć. Ty od lat mówisz o eklektyzmie. Zastanawiam się, czy nie sądzisz przypadkiem, że ludzkość jest skazana na przecięcia i na eklektyzm właśnie? Myślę, że to zależy tylko i wyłącznie od ciebie i ode mnie i od nas. To są nasze decyzje i można żyć według schematów. Nie trzeba absolutnie chwytać się żadnych takich eklektycznych pomysłów, ale no, nam to nie pasuje, tobie również i dlatego między innymi właśnie działamy, robimy to, co robimy i robimy to w takim, a nie innym formacie. Dla mnie bardzo ważne jest to, żeby festiwal Eclectic Session także pokazywał wszelkie rodzaje twórczości, także mamy też cykl Eclectic Portraits z Grzegorzem Gołębiowskim. To są portrety, które co roku bardzo spontanicznie powstają w trakcie festiwalu. Trafiają na te portrety artyści. W tym roku będziemy mieć już 4. odsłonę tychże portretów. Sposób, w jaki powstają, jest bardzo ciekawy, bo Grzesiek ma naprawdę bardzo mało czasu. Ma duży wybór, bo lokalizacje są naprawdę ciekawe, dają dużo możliwości, ale tego czasu ma naprawdę niewiele, także nie może się zbyt dobrze przygotować. To powstaje naprawdę no, w oka mgnieniu. I odsłonimy kolejną serię właśnie w Koneserze. Tym bardziej zapraszam. Good. Już. Before Eclectic Session. Początek o godzinie 21 w Centrum Praskim Koneser. A zatem podwójne zaproszenie na odsłonę jesienną. Jeszcze zdążymy przypomnieć, ale także na dzisiejszy koncert w Warszawie. Mamy zaproszenia. Gdyby ktoś chciał ten Before przed Eclectic Session odwiedzić i przeżyć, to 2273 Agnieszka Obszańska przy telefonie. Rozdajemy. Never go down. Never Go Down, nagranie, które można znaleźć na albumie Friendship. To duet Cats and Dogs odpowiada za tę płytę. Gościnnie w tym nagraniu akurat Who Made Who. Generalnie na tym albumie jest wielu gości. To teraz z poślizgiem, ale bardzo mile witany przegląd wydarzeń teatralnych Jan Niebudek. Dziś pod znakiem nawiązań teatru do kina, za nami już premiera Kina Moralnego Niepokoju, spektaklu Michała Borczucha w Nowym Teatrze w Warszawie. Świat na scenie zbudowany wokół skojarzeń czy powidoków z kina Kieślowskiego, Wajdy czy Zanussiego z jednej strony i z Waldena Thoreau z drugiej skłania do pytań o miejsce dzisiejszego przebodźcowanego, to jedno z bardziej modnych słów, człowieka, który nie wie co robić, co czytać, czego się chwycić w zalewie informacji, propozycji kulturalnych, scenariuszy życiowych. Nade wszystko nie wie, czy się angażować, czy uciec do swojego prywatnego życia. Spektakl Borczucha, choć niezwykle intymny, dowcipny, świetnie grany, z genialną scenografią Doroty Nawrot, ma też momenty nużące, albo takie, które można potraktować po prostu jako pastisz kina wspomnianych twórców. Ale i tak, Kino Moralnego Niepokoju w Nowym Teatrze godne jest polecenia. W Teatrze Żeromskiego w Kielcach Psychoza. Skojarzenia z filmem Hitchcocka są jak najbardziej zasadne, choć Magda Kuprianowicz, autorka scenariusza, sugeruje, że od filmu wraz z reżyserem Tomaszem Węgorzewskim odeszli daleko, tworząc godzinny seans pokazujący emocjonalny rozpad, jaki może przynieść człowiekowi konfrontacja ze światem. Przedstawienie jest zresztą koprodukcją z Nowym Teatrem w Warszawie. A na koniec także filmowo, ale bardziej muzycznie. Tajemnicza, fascynująca, jedyna w swoim rodzaju agrada! W Teatrze Polonia w Warszawie oglądać można Almodovarię, spektakl Anny Wieczór-Bluszcz z piosenkami znanymi z filmów hiszpańskiego reżysera. Na scenie jako Agrado, mężczyzna w stroju i roli kobiety, Anna Sroka-Chryń. Agrado, ona o sobie mówi, że jest sama jest rozkoszą. Ja jestem zafascynowana w ogóle tą twórczością Almodovara i tym jego światem, tą jego odwagą i taką bezpruderyjnością w mówieniu o świecie, po prostu o tym, jacy jesteśmy. Jak zamkniemy te swoje mieszkania, jak się przykryjemy naszymi tymi kołdrami ciężkimi, to co tam się dzieje, jacy my jesteśmy. Jest człowiek, że nie jest po prostu jednowymiarowy. To niby banał, ale taki ciekawy do odkrywania. Dla mnie samej to jest ciekawe do odkrywania, że jesteśmy dzięki tej postaci. To jest tak, znów przypomina sobie taka lekcja tolerancji. Podniosę wzroki własne. Kto wie. Ale to jest tak, że w tym słońcu palącym hiszpańskim to gdzieś łatwiej wychodzi na wierzch wszystko? Czy z czego to wynika? Tak mi się wydaje. Tak właśnie teraz wysnułam taką, no bo też jakby lubię te rejony. Wydaje mi się tak, że to jest bliskość też tego ciała, tak? Są bardziej poodkrywani. Sami też jak jeździmy, to czujemy, że jesteśmy bardziej głaskani tym słońcem. Otwieramy się też na siebie nawzajem. Łatwiej się pije wino, lepiej smakuje. Przyjmuje się te spojrzenia, oddaje się spojrzenia. U nas jest trudniej, jesteśmy stęsknieni, wydaje mi się, że Polacy są stęsknieni za czymś takim. Dlatego tak lubimy to jego kino, bo ono jest takie kolorowe, takie właśnie pełne słońca, takie odważne i takie, jakbyśmy pewnie chcieli często porozmawiać przy sobie, tak jak w filmie porozmawiaj z nią. Jakbyśmy sobie chcieli porozmawiać często o sobie. Znaczy, wiesz, Warszawa jest otwarta na pewne subkultury, umówmy się. Ale tam gdzieś tam bywa różnie. Jak się ogląda takie filmy, to się ma wrażenie, że się nie jest samotny. Almodovaria. Ten spektakl z muzyką na żywo wykonywaną przez Mateusza Dębskiego i jego zespół oglądać można w warszawskim Teatrze Polonia. Te propozycje także na stronie polskieradio.pl/trójka opisane, a teraz Billie Eilish. To była Billie Eilish, a teraz Mateusz Matyszkowicz. Trójkowy chuligan literacki. W trójkowym chuliganie literackim zawiało dzisiaj grozą, zawieje także tym, co od jakiegoś czasu nas bardzo interesuje i tropimy bardzo uważnie, czyli odradzająca się w polskiej literaturze lokalność. Artur Urbanowicz, jego thriller czy powieść Grozy, Inkub. I autor książki z nami. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Przepiękna Suwalszczyzna, tygiel także narodowościowy. Polacy, Litwini, smak trochę dawnej Rzeczpospolitej, tego mikrokosmosu. I tam nam każe pan zetknąć się ze straszliwą zbrodnią i z ciałami znalezionymi w jeziorze. Tak jak pan powiedział, piękna Suwalszczyzna, ale ja chciałbym przedstawić Suwalszczyznę jako tajemniczą, jako baśniową, jako mistyczną, ponieważ to jest taki gatunek horroru, który właśnie się na tym opiera. Bo istnieje gatunek horroru tak zwany ekstremalny, który opiera się na krwi i przemocy. Ja zdecydowanie nie tworzę w takim gatunku. Jestem zdania, że taka groza przyciąga, taka groza intryguje. I co jest ciekawe, już dostaję sygnały od czytelników swoich książek, że chcą zobaczyć tę ziemię na żywo. Więc można powiedzieć, że ta groza ma również wymiar promocyjny. Samorządy za niedługo zaczną inwestować nie tylko w kryminały pisane na ich terenie, ale także w horrory. U pana bardzo ważnym takim motywem, bardzo ważną postacią jest Wytautas, półlitwin, miejscowy policjant. Powoli nas pan uczy tego, czym wielu zapomniało, czyli duża część Polski to także miejsce silnego styku narodów i kultur, tak jak dawna Rzeczpospolita. Tak jest. No to był taki pomysł, żeby nadać bohaterowi już pewnych wyrazistych cech na samym początku, już po samym imieniu, prawda? On się wyróżnia pośród innych bohaterów właśnie w taki sposób. Sam miałem takiego kolegę jeszcze w szkole, który był na wpół Litwinem, na wpół Polakiem. Ten bohater jest również elementem regionalizmu w tej powieści, żebyśmy pamiętali właśnie, jak wygląda Polska przy granicy, że często spotkamy tam ludzi różnych narodowości. Ale też kolejny ważny motyw, chyba też mocno związany z tą ziemią. Nie spoilerując za bardzo, no ale zagadka sięga lat 70. kiedy w wiosce, o której pan pisze, mieszkała pewna kobieta, która parała się czarami. I oczywiście można nad tym przejść do porządku dziennego, w końcu w powieści grozy nieraz się pojawia kobieta parająca się czarami, ale chyba też na tym styku polsko-litewskim nabiera to specjalnego znaczenia. Jeśli sięgniemy po wielką literaturę, po Dolinę Issy albo po naszych romantyków, tam widzimy, jak mocno miejscowa ludność była naznaczona tą wiarą jeszcze przedchrześcijańską w Gusła. Dokładnie tak. Warto też wspomnieć o pradawnym bałtyjskim ludzie Jaćwingów, który mieszkał na tamtych terenach. Moja pierwsza powieść właśnie nawiązuje do jego spuścizny, powieść o tytule Gałęziste. I co jest właśnie ciekawe, ja już po napisaniu jej dopiero dowiedziałem się, że jeszcze mieszkają na Suwalszczyźnie osoby, które określają się jako Jaćwingowie, jako potomkowie Jaćwingów. Mieszkają osoby, które praktykują wierzenia pogańskie. Co było dosyć złowieszcze w kontekście tego, co opisałem w tej powieści. Więc tak, rzeczywiście na prowincji tak to wygląda, że jesteśmy bardziej podatni z dala od tego wielkomiejskiego zgiełku na pewną metafizyczność, na właśnie pewne wierzenia, zabobony, plotki. To nas ciekawi, tak z tego samego powodu, dla którego ciekawi nas groza, bo to jest nieznane, to jest niezbadane, a ludzki mózg tak działa, że jeżeli nie zna odpowiedzi na jakieś pytanie, to usilnie, choćby wbrew sobie, próbuje ją uzyskać. Wielu z naszych słuchaczy kojarzy powieść grozy ze światem anglosaskim, z tym, co było po Edgarze Allanie Poe, albo dzisiaj jest skupione wokół Stephena Kinga, a pan jest laureatem nagrody imienia Stefana Grabińskiego, która to nagroda przypomina nam, że Polacy nie gęsi i swoją grozę też mają i że ta nasza tradycja naszych Edgarów Allanów Poe jest bardzo długa. Odnosi się pan jakoś, pociąga pana ta polska tradycja grozy? Nie jestem ogólnie zwolennikiem gloryfikowania klasyki literatury, ponieważ z prostego powodu, ponieważ ta literatura została napisana innym językiem totalnie niż współczesny, totalnie nieprzystającym do obecnych czasów, kiedy w dobie internetu chcemy mieć wszystko podane szybciej, zwięźlej, przyjemniej. Jak pan może zauważył w mojej powieści, ja piszę w totalnie inny sposób. Ja swój styl pisania lubię określać stand-upowym storytellingiem, w którym stawiam przede wszystkim na to, żeby przez tę powieść się płynęło, żeby to była sama przyjemność z czytania, żeby czytelnik mógł ją pochłonąć i celowo korzystam w swoim stylu pisania z narzędzi językowych, które są znane w stand-upie. Nie chodzi tylko o humor, chodzi też właśnie o jakieś specyficzne wyolbrzymienia, chodzi o porównania, chodzi o nietypowe skojarzenia, które ubarwiają tekst. Moją ulubioną gałęzią humoru jest z kolei humor abstrakcyjny, niewyczerpalna kopalnia pomysłów. Przypomina to wręcz trochę poezję. Najbardziej znanym polskim komikiem, który stosuje humor abstrakcyjny, jest Andrzej Poniedzielski. Na pewno pan bywał na jego występach i wie pan, o co chodzi. Więc jestem zdania, że takich samych narzędzi językowych można używać, pisząc beletrystykę, nawet grozę, niekoniecznie po to, żeby pisać coś śmiesznego, tylko po to, żeby ubarwiać tekst, żeby czytelnik z jego odbioru czerpał jak najwięcej frajdy. Sam pan naprowadził na pewien wątek, który bardzo chciałem poruszyć, bo zwykle to jest tak, że kiedy pisze się powieść, to się ją pisze w samotności. Pisarz konfrontuje się z czytelnikiem dopiero wtedy, kiedy musi na spotkaniu autorskim już z gotową książką na stoliku siedzieć, opowiadać, a później ją podpisywać albo czytać to, co piszą krytycy na jej temat. Stand-uper nieustannie dostaje tę informację zwrotną, prawda? Czy tworzy i od razu ma informację zwrotną. To jest chyba jakiś zupełnie inny sposób pisania powieści, jeżeli jako powieściopisarz pan trochę wchodzi też w buty stand-upera, czyli pisze pan nieustannie myśląc o odbiorcy, tak? Tak, też mam taki zwyczaj, że jak skończę powieść i ona ma już ten kształt, gdy jestem z niego w miarę zadowolony, to testuję ją wśród znajomych. Daję co najmniej kilkunastu osobom, żeby wypowiedzieli się na jej temat. Wręcz namawiam ich, żeby krytykowali mnie jak najwięcej. Żeby powiedzieli, co im się nie podoba, ale jednocześnie też staram się zadawać, że tak powiem, pozytywne pytania, czyli czy polubili bohatera, czy odpowiada im humor w powieści, czy zaskoczył ich końcowy twist, czy może coś by wyrzucili, może jakiegoś wątku nie rozumieją i tak dalej, więc zanim powieść dostaje wydawca, ona jest solidnie przetestowana i to właśnie łączy mnie też troszeczkę z komikami, bo oni też, zanim wyjdą przed publiczność i biorą za to pieniądze, oni też testują swoje żarty na tak zwanych open micach. I to dokładnie na tym samym polega. I tak od grozy, magii i niesamowitej suwalszczyzny przeszliśmy do stand-upu i humoru. Chyba to wystarczająca zachęta do tego, żeby sięgnąć po Inkuba Artura Urbanowicza, naszego dzisiejszego gościa. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. A ja Mateusz Matyszkowicz zapraszam za tydzień. My także dołączamy się do tego zaproszenia. Agnieszka Szydłowska, Agnieszka Obszańska, Jan Niebudek, Michał Margański. Audycję zrealizowała Agnieszka Łukasiewicz. Słyszymy się ponownie za tydzień po 13:00. Społeczne. Jedna ręka, druga ręka, ręce. Co słyszysz? Jedna ręka, druga ręka, witają się. Chore dzieci. Dom dziecka. Serio? Serio. Skrzyżowane i do przodu w górę. Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Spraw, by żyły pełnią życia. www.domwlodzi.org. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Gotowi na majówkę?